Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği 2999 numaralı hadisi şerif, müminler olarak mümin kimdir? Müminin farkı nedir sorusuna cevap niteliği taşıyor. Zahiren bakıldığında hadisi şerif, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamd etmeyi, şükretmeyi öğretiyor gibi görülüyor. Halbuki bu hadisi şerif mümin insan farkını ortaya koyuyor. Bu mümindir. Ya da mümin budur mantığını hatırlatıyor. Bu hadisi şerif imanın şartlarından birini önümüze koymuyor. Namazın nasıl kılınacağına dair bir fıkıh bilgisi vermiyor. Ama namazı, cihadı, imanı anlamış mümin karakterini önümüze koyuyor. Bu sebeple bu Müslim hadisini bir eğitim konusu olarak ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Suhayb radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mümin insanın haline şaşılır. Mümin hep kazançlıdır. Ve müminden başkası da böyle değildir. Mümin insana bir mutluluk sebebi gelecek olsa, yani iş iyi gitse, onun için hayır olur. Neden? Çünkü şükreder. Mümine bir musibet, sıkıntı gelecek olsa yine onun için hayır olur. Çünkü sabreder. Hadis-i şerif bu kadar. Müslim'de 2999. hadis-i şerif. Başka rivayetleri de var ama biz Bukhari'de ve Müslim'de bir hadis varsa, kaynak olarak Bukhari'yi ya da Müslim'i önümüze koyduysak, onu mesela bir daha Tirmizi'de aramayız. İbn-i Mace'de aramayız. Neden? Çünkü İbn-i Mace'de olması bir hadisin veya Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde olması Müslim'e bir takviye getirmiyor. Bukhari'ye bir takviye getirmiyor. Bukhari ya da Müslim tek başına diğer bütün kaynakların takviyesine muhtaç olmadan bir sağlamlık belirtiyor. Ancak hadisi şerifin mesela Ahmet bin Hanbel'deki ya da musanneflerden birindeki rivayetinde anlamı biraz daha kolaylaştıracak bir ifade tarzı varsa, o zaman oradan da özellikle nakil yapıyoruz. Tekrar hadisi şerifi toplayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanın her durumda işinin iyi olduğunu söylüyor. Bu her durumda iyi olmayı da iki kelimeye bağlıyor. Ne olursa olsun ya sabredecek ya şükredecek diyor. Sabır da şükür de Allah'ın rızasını kazanmak için yeterli. Bir de Allah'ın rızasını kazanmak için yeterli, bu hayatı yaşama felsefesi olarak da yeterli. Bugün insanlığı psikiyatristlere mahkum eden temel sıkıntılardan birisi şükürsüzlük ve sabırsızlıktır. Şükretmeyi beceremediği için insanlar daha fazlasını isteyip elindekinin kıymetini bilmeyen mantıkla yaşadıkları için, küçük şeyden büyüğüne kadar, yani tırnağının hafif kaşınmasından küçük bir yaradan elinin ayağının kangren olmasına kadar hiçbir olayda sabretmeyi beceremediği için insanlar, hayat küçücük bir yumurtanın içine sıkışmış kalmış kadar dar geliyor insanlara. Bu hadisi şerifi dedik ki hayat mantığı bir insan karakteri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Bunda büyük bir fayda var. Bu faydayı biz elde etmeye çalışıyoruz. Bunun ucu Allah-u Teala'nın rızasını kazanmakta başlıyor. İnsanın çıldırmadan, çatlamadan yaşama nedenini de gösteriyor. Burada meselenin derinlemesine indiğimizde hepimiz biliyoruz ki şu dünya hayatı insanın sıkıntılarıyla dolu bir hayattır. Çünkü Mülk suresinin 2. ayetinde Allah-u Teala اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ buyuruyor. Sizi denemek için bu hayatı yarattık. Bu deneme nimetlerle olacağı gibi belalarla sıkıntılar da olur. Şu dünyada insanın gözüne çarpan ne varsa kesinlikle o bir imtihandır. Araban olur, araba bir imtihandır. Evet, araba nimettir. Ama nimet olarak imtihandır. Araban olmaz. Bir hastayı, çocuğunu hastaneye götürmek için duraklarda beklersin. Ya da yakın yıllara kadar olduğu gibi hastayı sırtında kilometrelerce taşırsın. Araba yokluğu da bu sefer bir imtihan çeşidi olur. Şu dünyada ne mutlu ediyorsa şu demek oluyor ki yokluğu mutsuzluktur. Ne mutsuz ediyor, huzursuz ediyorsa onun varlığı mutluluk kaynağıdır. Hangisi olursa olsun, tıpkı çok yiyip yemekten hasta olunduğu gibi, yememekten de açlıktan ölündüğü gibi bu hayatın her şeyi imtihandır. Allah-u Teala'nın imtihanıdır. Bu imtihanı mümin işte şükür ve sabır yollarında yürüyerek kazanıyor veya yürümeyi beceremeyerek kaybediyor. Biraz sonra göreceğiz, hayatın hiçbir alanı, insanın yaşadığı şeylerin hiçbiri bu bahsettiğimiz müminin sürekli kazanıyor olması kuralının dışında değildir. Mümin sürekli kazanıyor. Başına dert geliyor, kazanıyor. Çünkü sabrediyor. Büyük nimetler yakalıyor, kazanıyor. Çünkü şükrediyor. O zaman biz bir tünelin içindeyiz. Karanlık bir tünelin içindeyiz. Hayat bir tünel. Bu tünelin bir başı var, bir çıkışı var. Başını şükür, çıkışını sabır diye iki kelimeye dayadığımız zaman sabrı da şükrü de şeriatın tanıttığı gibi anlayabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle acılardan bile lezzet alan bir hayat üzerinde yaşarız. Biiznillahü teala. Burada konunun ayrıntılarına girmeden önce zihnimizde canlansın diye ashab-ı kiramı örnek olarak vermek istiyorum. Ashab-ı kiram çok uzakta ve ağırsa, 100 sene önce şimdiki babalarımızdan hikaye olarak dinlediğimiz açlık, kıtlık, yokluk ve düşman istilası yıllarında Anadolu insanlarının nasıl mutluluk yaşayabildiklerini tefekküre davet ediyoruz. Ekmek yok, kıtlık var. Üzerinde kıyafet yok. Vatan işgal altında mutlu, huzurlu insanlar yaşıyorlar. Yani bunun tarif edilebilir bir yönü yok. Oradan biraz daha kadim zamana gittiğimizde ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, o zor şartlarda ölümle burun buruna yaşadıkları yerlerde bile nasıl espri yapabildiklerini, nasıl evlenip çoluk çocuk sahibi olabildiklerini, nasıl bir hurmacığa yetinebildiklerini, nasıl yok denecek şey durumundaki varlıklarından infak edebildiklerini, kardeşlerine, iman kardeşleri hem de, sadece iman kardeşi, bir fizyolojik, biyolojik beraberlikleri de yok. Hatta ve hatta aynı şehrin insanı da değiller. Aynı ırktan değiller. Nasıl paylaşabildiklerini, hayatı nasıl, dünyanın en mutlu insanları gibi yaşayabildiklerini sorduğumuzda cevap çok kolay. Çünkü onlar şükreden insanlardılar. Bir hurmaya şükretmeyi becerdiler. Bu sefer hurma basit bir bitki olmaktan çıkıp enerji kaynağına dönüştü. Çünkü onlar sabretmeyi bildiler. Ve bildiler ki bu hayat imtihandır. Cennete ayak basmadan önce hiçbir şekilde bu dünyada rahatlık yok. Mesela bakıyoruz, onlar gibi yaşamaya çalışan tabi'in nesli, ondan sonraki nesil, gitgide maalesef bu duygu azalarak geliyor. Ayağı kopuyor, kızgın zifte ayağı batırılıyor, kopan yeri kanamadan öldürmesin sahibini diye, yani tampon yapılıyor kopan yerine ayağının. O acılar içerisinde elini kaldırıyor, Allah'ım sana şükrederim diyor. Ayağımın öbürü duruyor, iki kolum duruyor, ayağımı aldın sen sadece diyor. Şükür mantığı, şükürle sabrın birleştiği yerde, bu hayatın çekilemez çilesi yoktur. Şükürle sabrın ortak sentezini becerip, yaşayamadığımız zaman ise, yani sabır ve şükür anında aktif olup devreye giremiyorsa müminin kafasında, ya da sabrın ve şükrün sadece kavramsal olarak varlığı söz konusu, yani biliyor Müslüman şükreder, Müslüman sabreder ama bir olayda aktif devreye girmiyor. Bu müminin çilesi bitmez o zaman. Sonunda Allah muhafaza buyursun, müminlik vasfı bile yontulmaya başlanabilir. Çok basit hayattan bir örnek. Maazallah, bir evin yandığını düşünüyoruz. İnsan geliyor, evi yanıyor. Uzaktan bakıyor ki işten geldiğinde evi yanmış. Sonra bakıyor ki evdeki 3 tane çocuğu ve hanımı orada kapıda bekliyorlar. Elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Siz sağsınız ya, boş ver evi, yenisi yapılır diyor. Bu bir mümin karakteri. Anında sabır ve şükür aktif bir şekilde devreye girdi. Ev yandı, kül oldu, hayatının birikimi gitti, içindeki biriktirdiği serveti öldü vesaire. Ama Allah-u Teala canlarını serbest bırakmış, elhamdülillah demiş. Bunu büyüterek, bu faciayı büyüterek de devam ettirebiliriz, küçülterek de devam edip ortadan bir örnek olsun. Bu evi yanan insanın çocuklarını ve eşini sağlam görünce şükredip, şükürle sabrı birleştirip o anda mutluluk hissetmesi. Hem Rabbini kazanması hem de kendisini harap etmemesi sonucunu beraberinde getiriyor. Bugün dedik ya, insanlar gördükleri şeyi daha büyüklerle karşılaştırmayı beceremedikleri için ne şükrü değerlendirebiliyorlar ne sabrı değerlendirebiliyorlar. Zaten şükür ve sabır birleşiminden bir hayat tarzı da oluşturmaları mümkün değil. Bu sebeple yani kadın mesela doğum yaparken sıkıntı çekiyor. Doğumdan önce intihar edecek gibi tavırlara giriyor. Neden? Çocuk annesi olmanın ömür boyu getireceği mutlulukla 3 ay 5 aylık stresi ve acıyı karşılaştıramıyor. sabır ve şükür bir arada aktif bir çare olmuyor onun için. Bu insan namaz kılıyor. Evet, namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Evet, oruç tutuyor. Zaten biz kafirden söz etmiyoruz. Müslümanı konuşuyoruz, mümini konuşuyoruz ama müminin de yakalayabileceği bir düzey var. O düzeyi yakalayamadığı için aşağılarda süründüğü günleri var. Mesele kafirlik, Müslümanlık meselesi değil. Mesele imanı mutluluk kaynağına çevirip çevirememe meselesidir. Bir mümin mesela bir organı eksik yaşıyordur. Gözlerini kaybetmiştir. Evet, bu bir acıdır. Bunun geri dönüşümü var mı? Yok. İnsan olarak gözünü kaybetmemek için bir yığın uğraşı vermiş midir? Vermiştir. Allah'ın emri yerine gelmiştir. Tedavi ol buyurmuştur. Tedavi olduk. Olmadı. Peki hayat mı değerli, görmek mi değerli dediğimizde, hayatı olan görür. Ama görmeyen de hayatını devam ettirebilir. O zaman görme ne kadar değerli bir nimet olursa olsun, göz nimeti, hiçbir zaman hayatı tartıp ezebilecek kadar değerli değil. Çünkü binlerce görme engelli insan, yani bazı görenlerden daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Ama hiçbir hayat kaybetmiş insan, ölmüş insan gözünü kullanamıyor. Asıl trafo, asıl kaynak hayattır. Görme diğer nimetler gibi bir nimettir. Hangi nimet gibidir? Kulak nimeti gibidir. Tatma nimeti gibidir. Tutma nimeti gibidir. Nimettir. Ve bunun yani esasen ölçülecek bir ağırlık da verilemez buna. Büyük bir nimet. Ama yaşamak nimetiyle karşılaştırılamaz bu. Bunu mümin düşündüğünde sabırla şükrü anında devreye soktuğu için ama olduğu halde, görme engelli olduğu halde mutludur. O da evlenir, o da zengin olur, o da hastalık için hastaneye gider tedavi olur, o da tebessüm eder, o da arkadaşlarıyla muhabbet eder, bir şerbet içelim der, o da gezmeye gider, o da sahile gider, denizi görmediği halde, deniz dalgalarının sesinden görenler gibi mutluluk hisseder. Bu örnekler bize neyi getiriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslami hayatımızı mutluluğa dönüştürmek için bize bir tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyesini Suheyb radıyallahu anh hadisinde görüyoruz. Ne diyor? Mümin hep iyi durumdadır. Hep hayırdadır mümin. Neden? Çünkü mümin nimetle karşılaştığında şükreder, musibetle karşılaştığında sabreder, şükürle sabrın arasında bir hayat yaşadığı için de ne azar ne batar. Değerli bir hayat yaşar. Eğer nimete şükretmezse mümin, azacağı için helak olur. Sabretmeyi beceremezse sıkıntılara, musibetlere karşı kahrolur. Kahrolduğu için, yani müminlerden uzak bir kavram ama örnek vereyim, sigaraya dadanır. Sigara onu sonunda kanser götürür. Kanserle gider. Ciğeri gider, böbreğe gider, gider maazallah. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi ümmetin, hayırlı ümmetin, hayırlı Müslümanını tarif ediyor. Biz hepimiz Ali İmran suresinin 110. ayetini hatırlıyoruz. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık içinde çıkarılmış, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Allah-u Teala buyuruyor. Bu hayırlılık ümmetin caddesinden, evinden, camisinden, lokantasından, çocuk parkından, hastanesinden, fabrikasından, insanından, o insanların yaşadığı şehirdeki kedilere, köpeklere varıncaya kadar her yerde var bu hayırlı ümmet. Bu hayırlı ümmetin adamının da hayırlı olması gerekiyor. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte hayatı şükür ve sabır ekseninde becerip yaşayabilen müminin hayırlı ümmetin hayırlı insanı olacağını söylüyor. Çünkü siz küntüm hayra ümmetin uhricet linnas, siz bu ümmet için, insanlık için çıkarılmış hayırlı ümmetsiniz, sadece dünya için geçerli değil, ahiret için de geçerli. Ahirette de biiznillahü teala hayırlı ümmet olacağız. Dolayısıyla dünyada ve ahirette hayırlı olan, yani hayır ne manada, iyi, kaliteli olan bir ümmetten bir kişinin, Ahmet'in veya Aişe'nin, Ali'nin veya Fatıma'nın, bu ümmetten bir bireyin de iyi şartlarda yaşaması lazım. Dünyada ve ahirette. Dünyada ve ahirette iyi olmayı iki kelimede derliyor Efendimiz. Şükreden, sabreden. Nimetle azmayan ve musibetle batıp gitmeyen mümin. Dünyada iyidir. Psikiyatriye muhtaç değildir. Kendini kahretmiyordur. Evin içinde çoluk çocuğuna saldırmıyordur. Ümmeti Muhammed'in kalitesiyle yaşıyordur. Bu onu ahirette de zaten hayırlı kadroda tutacak. Allah'ın izniyle ahirette cennet şartlarında karşılığını yaşayacak. Evet, cennette şükretmek yok. Cennette sabır yok. Çünkü sabredecek bir şey yok cennette. Sabır dünyanın hayatı sınırlayan kurallarından kaynaklanıyor. Nimetler az veya çok alternatifleriyle bulunduğu için dünyada şükür söz konusudur. Çünkü nimetler sınırlı, şükredene artırılıyor. Lehin şekartum leezidennekum oluyor. Ahirette nimetler sınırlı değil ki nesine şükredeceksin. Kalülhamdülillah, Allah'a hamdolsun diyecek müminler ve bitecek. Yani cennet şükür ve sabır diyarı değil, karşılık diyarı. Yevmuddin, karşılık verilen gün o gün Allah'ın izniyle. Bu sebeple biz hayırlı ümmetin, hayırlı müminini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl toparlayıp bir paket içinde bize sunduğunu görüyoruz. Nimetlere şükrediyor, hayır kazanıyor sürekli. Musibetlere sabrediyor, kazanıyor. Üçüncü bir alternatif yok ki bu hayatta. Ne şükür, ne de sabır gerektirecek bir durum yok. Nerede diyebilirsin? Uykuda mı diyeceksin? Bir gece uyuyor ama bak, dünkü tatlı uyku ne kadar şükredilecek bir şeymiş. Uyuyamamak da ne büyük sabredilecek bir şeymiş. Yemeğe mi bunu ifade edeceksin? Bir yediğini hazmedeme, bak ne büyük nimetmiş hazmetmek. Hatta ve hatta, hani Karadeniz'de haşa meclisten derler, sizi tenzih ederim manasında, haşa meclisten tuvalete gitmek bile şükredilecek bir nimettir. Gidememek bela çünkü. Hem ne büyük bela. Hastaneye zor yetişiyorsun. En utanılacak bir durumda muayene olman gerekiyor. Şu hayatta tek bir şey gösterilemez ki şükür ve sabır arasında bir yerde durmasın o. Yağmur şükür konusudur. Çok yağdı mı sabır konusudur ama. Çünkü çok yağınca da musibete dönüşüyor. Rüzgar ne tatlı oluyor hele yaz günü estiğinde. Çok esince çatıyı uçuruyor. Arabayı deviriyor. Güneş hayatın en vazgeçilmezi, çok yakınca öldürüyor. Güneş çarpmasından insan öldürüyor. Dolayısıyla şu hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mümin hep hayır durumundadır. Hep iyidir müminin şartları hadisi, bizim genel eğitim malzememizdir. Bunu bireysel eğitimimizde, kendimize, mesela nefis terbiyesinde, bir İmam Gazali'nin müridi olsaydık da, İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh halkasında otursaydık, bize vereceği eğitim buydu. Sabırla şükür arasında gidip gelen o tünelin bir ucu sabır, bir ucu şükür dedik ya, o ikisi arasında bize ışık gösteren şey olarak bunu verecekti zaten. Tevekkül dediğimiz şey de bunun içinde eriyor gidiyor. Huşu, yani Allahu Teala'nın azameti önünde boynu bükük yaşıyor olmak da sabır ve şükrü becerebildikten sonra mümkündür. Nankör tevekkül edebilir mi? Bağırıp çağıran birisinde huşu olabilir mi? Zühd, ümmeti Muhammed'e gösterilmiş en büyük hedef. Huşu'u, zühd, tevekkül, ne biliyorsak. Şecaat, sabır veya şükür ekseninden birine yakındır muhakkak. Bu sebeple büyük bir eğitim malzemesi bu hadis-i şerif. İsterdim ki, gönlümden geçerdi ki, 21. yüzyılın teknolojisi içerisinde yaşadığımız bu hayatı, bu hadis-i şerifin nasıl yönlendirdiği üzerinde belki 30-40 doktora tezi yapılsın. Master tezi bile az bunun için. Büyük bir birikim var burada. Görünürde iki satırlık bir hadis-i şerif gibi duruyor ama Cevami'ül Kelim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki satır söylüyor. İki asırlık ifade ortaya çıkıyor. Gayet mübarek bir hadis-i şerif. Ben korkarım kıyamet günü mesela Kabe'yi muazzamayı görüp de kıymetini bilemeden geri dönenler kıyamet günü nasıl pişman olacaklarsa, bu hadis-i şerifi konferanslarda, cuma vaazlarında, hutbelerde veya tabelalarda asılı olarak gördüğümüz halde buradan kendimize herhangi bir malzeme çıkaramadan, hayatımızı bu hadis-i şerife göre yönlendiremeden sürdüğümüz yıllardan dolayı zannediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir kıymet, bir hazine olarak devrettiği bu hadisi değerlendirememişler olarak çok üzüleceğiz kıyamet günü. Kabe'yi görüp de orada tövbe edemeyen mümin gibi olacak bu hadisi değerlendiremeyen. Bu bizim bireysel olarak, dedi ki İmam Gazali rahmetullahi aleyhin müridi olsak bizi bu buna göre eğitecekti. Bu birey olarak bizim iyi bir eğitim malzememiz. Aile olarak iyi bir eğitim malzememiz. Müslümanların siyasetinden ekonomisine kadar, ticaretine kadar hangi konu bu alanda bağlantılı değildir? Siyasette de şükür gerekmiyor mu? Siyasette de sabır gerekmiyor mu? Ali radıyallahu anh'a şükredilmesi becerilebilmiş olsaydı, Yezid gibi biriyle karşılaşır mıydı ümmet? Ömer radıyallahu anh'ın 10 yıl nimet olduğunu anlasaydı Müslümanlar, tam anlamış olsalardı, anlayan anladı şüphesiz. Osman radıyallahu anh dönemindeki fitnelerle mi karşılaşırdık? Ümmet olarak. Hayatın hiçbir yeri yoktur ki şu hadis-i şerif oraya damgasını vurmasın. Elbette iman meselesi ama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini sıradan bir bilgi gibi dinleyen için, yani abartılacak nesi var bu hadisin şeklinde bile maazallah bir batıl anlayış çıkabilir. Abartılacak hiçbir şeysi yok. Hadis gökler kadar geniş zaten. Hayata pencere açıyor. Burada biz Müslümanın mutlu olacağı alanlar, Müslümanın sıkıntıda olacağı alanlar dediğimiz zaman esasen bu herkese göre değişiyor. Kime göre değişmiyor? Aklı olmayana göre değişmiyor. Herkese göre değişiyor. Neden? Birimizin malı vardır, sağlık sorunu vardır. Öbürünün sağlığı yerindedir, mal sorunu vardır. Birimizin akrabasıyla sorunu vardır, öbürünün başkalarıyla sorunu vardır. Herkese göre Müslümanın mutluluk ve huzursuzluk kaynakları değişiktir. Ama biz bir prensip koyuyoruz. Neyin yokluğu sıkıntıysa varlığı şükür nedenidir. Neyin varlığına şükrediyorsak yokluğuna sabretmek zorundayız. Musibettir bu. Bu herkes için değişken olmakla beraber Müslüman olarak biz bir genelleme yapabiliriz. Nimetler ve musibetler üzerinden, yani şükredilecek, sabredilecek şeyler üzerinden liste yapabiliriz, genelleme olarak. Bunun ne yazık ki en başında pek çok insanın gözünde mal geliyor. Varlığı ve yokluğu bu hadis-i şerife dahil olan şey mal. İkincisi sıhhat geliyor. Ne yazık ki sıhhat kelimesini biraz sonra hadis-i şerifi zikredeceğiz. Yani bilhassa gençler anlayamıyorlar. Yaşlanıp elden gidince sıhhatin ne demek olduğu anlaşılıyor. Üçüncü olarak da boş vakit diye meşhur bir nimetimiz var bizim. Boş vakit. Boş vakit. Boş vakit. Ni'metâne magbûnun fîhima kesîrun minen nâs, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki nimet var ki insanların pek çoğu bunun kıymetini bilmiyorlar. Boş vakit. Bu boş vakit kelimesinin üzerinde bir miktar durmakta fayda var. Bilhassa insanın gençliğinde ama ihtiyarlığında da ölüme kadar herkesin bir boş vakti vardır. Boş vakit ne ediyoruz? Zorunlu değerlendirilecek mesela uyku, mesela sıla-i rahim, mesela iş hayatı, bunlar zorunluluklar, ibadet, zorunlu işler. Bunlar olmadığı halde elimiz çenemizde oturup balkonda, camda, bir kahvenin köşesinde, bir çay ocağında, bir vakfın salonunda vakit kemirdiğimiz şeye boş vakit diyoruz biz. Bu hadis-i şerif, yani iki şey, şükür ve sabır, müminin hayatına mutluluk ve huzur kazandıran, mümini derecesi yüksek hale getiren ölçüyü verdi ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, buna takılan en önemli unsurlardan biri boş vakittir. Boş vaktin şükrünü yapmak gerekiyor. Biraz sonra şükür nasıl yapılıyor konuşacağız. Herhalde elhamdülillah bütün boş vakitlerimizde demek herhangi bir şükür değildir. Yemeğe elhamdülillah diyoruz da boş vakitlere elhamdülillah denmez. Çünkü boş vakti boş bırakmak nankörlüktür. Nankörlüğü hamd edilmez, istiğfar edilir. Bu iki ölçüyü uygulayamadığımız her yerde de istiğfar etmek zorundayız. Dördüncüsü, bu hadisi şerifin sözünü ettiğimiz şükür ve sabır ekseninde dönüp duran dördüncü büyük nimet evlilik nimetidir. Yokluğu sabrı gerektiriyor, varlığı şükrü gerektiriyor. Evet, bu yani birilerine göre bana istediğim eş rastlamadı, dolayısıyla nesine şükredeceğim diyecek bir şey. Ama dedik ya, herkes şükredecek bir şey bulmalı, sabredecek bir şey bulmalı. Ne sabır ne şükür bir şey bulamıyorsa mümin, sorun imanla ilgilidir o zaman. Sabır ve şükürle ilgili değildir. Beşincisi de Müslümanların ilmi fırsatları, şimdi diploma deniyor, diplomalar veya medrese icazetleri, yani Allah'ın dininden veya beşeri birikimden şu konuları sen anlıyorsun diye sunulmuş insana, belgen var. Sana fıkıhta icazet verilmiş. Kıraat ilminde icazet verilmiş. Matematikte diploma verilmiş. Sen kıyamet günü sıradan biri gibi dirilemezsin. Bu ilmi elde etmek için, bu diplomayı elde etmek için, icazeti elde etmek için sabır harcamıştın. Şimdi şükredeceksin. Şükrün mantığı nedir peki? Onun varlığını pratiğe dönüştürmektir. Basit bir matematik diploması herhangi bir şekilde şükürle bizim yüzleştiğimiz nokta olamaz. O diplomanın hakkını mümin vermeli. Diploma sahibi işten emekli olabilir, diplomasından emekli olmamalı bu mümin karakterden dolayı. Altıncısı, çok önemli bir nokta olarak, altıncısı, bu yaşadığımız yerde veya insanların yaşadığı yerde diyelim, daha geniş bir ifade olsun, güvenliğimizin bulunması, can güvenliğimizin bulunması Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Çünkü can güvenliğinin olmadığı yerde büyük bir sabır gerekiyor. Ölüm korkusu var. Can nimeti varsa, yani güven içinde ailelerimizle kapıyı kapattığımızda bir bomba, bir yangın tehlikesi olmadan, bir sel tehlikesi olmadan yaşayabiliyorsak, şükürle %100 karşı karşıyayız demektir. Ve yedinci örnek, mümin insanın akrabaları ve din kardeşlerinin varlığı çok büyük bir nimettir. Yoklukları da büyük bir beladır. Musibettir. Varlığı ve yokluğu da bu hadis-i şerife dahil sabır ve şükür ekseninde değerlendirilecektir. Şimdi nimet, şükür, musibet, sabır gerektiriyor dedik. Peki mümin nimet anında ne yaparsa şükretmiş olur? Çok kolay örnek vereceğiz buna. Evvela mümin kalbi şükreden bir kalp olacak. En güzel şükür de bu şükürdür. Müminin kalbinin şükreden kalp olması ne demek? Yani nimetin sahibi Allah'ı biliyorsun ve iç mutluluk yaşıyorsun. Bu işin özü, ashab-ı kiramın yaptığı buydu. Bunun sonucu olarak dilin elhamdülillah diyor. İkinci nokta. Üçüncü nokta, dil elhamdülillah dediği için organlar hamd ediyor. El, ayak, göz, kulak hamd ediyor. Önce kalp nimetin sahibi Allah'ı hatırlıyor. Gözünden yaş geliyor insanın. Rabbim ben hak etmediğim halde bu evliliği bana nasıl sen nasip ettin? Bu ne eş ya Rabbi? Ey Allah'ım sen bana şükürler olsun. Zinaya düşmeden bana eş nasip ettin. Dilim de elhamdülillah demeye başladı. Organlarım üçüncü noktaya taşıdı. Bu şükrü icra etmeye başladılar. Nasıl icra ediyor? Elim eşimi seviyor. Dilim eşimi öpüyor, seviyor. Teşekkür ediyor. Eş konusuysa mesela. Beden sağlığı ise söz konusu olan, camiye yürüyor ayağım. Ayağım şükrediyor oluyor. Malsa söz konusu olan, elim cebime gidiyor, infak ediyor. İnfak bir şükür çünkü. Şükür dediğimiz şey, kalbimizin nimetin sahibiyle kontak kurmasıdır. Dilimizin bunu elhamdülillah diye söylemesidir. Hangi nimetse o, o nimetle ilgili organımızın aktif hale gelmesidir. İlim verdi Allah, diploman vesaire oldu. Bu ders vermek için, konferans vermek için, tebliğ yapmak için yürüyüp gitmen, ayağının şükrü. Dilin orada ders anlatıyor, şükür yapıyor. Kalemin, bilgisayarın kitap yazıyor. Organın şükrediyor. Mesela bunu çok rahat bir şekilde mala uyarlayalım. Malın şükrü ne oluyor? Malın şükrü evvela Allah'ın malı, sen kiracısın, emanetçisin, bunu kabul ediyorsun. Bundan infak veriyorsun. Organların israf etmiyor harcarken. İsraf ettin mi? Bu bir nankörlük çeşidi çünkü. İsraf etmiyorsun. Pintilik de yapmıyorsun. Allah'ın verdiği nimet görünüyor. Sen 100 aileyi geçindirecek servetin sahibisin. Oğlunun yırtık ayakkabıyla okula gitmesini istiyorsun. Doğru değil. Allah verdiği nimeti görmek istiyor çünkü. Kibir ayakkabısı alma, kibirlenceyi ayakkabı alma, Yahudi markası ayakkabı alma, iyi, güzel bir ayakkabı giysin çocuk. Eskitmeseydi, eskitti, yenisini al çocuğa. Yani malla ilgili şükür böyle. İlk takıntı noktası ne olur malda? Allah'ın malını sen kendini zannedersin. Kazandık ya dersin. Kimdi böyle kazandık diyen? Karun. Çalıştım da benim oldu demişti o. Sen de dükkanda kazandım dersin. Halbuki Allah'ın mal dükkan kargonun adıydı. Fabrika kargonun adıydı. Memurluk kargo firmasının adı. Allah o kargoyla gönderdi sana onu. Sana da git memur ol, oradan sana para göndereceğim her ay dedi. Sen gittin memur oldun. Mal Allah'ın. Sen Allah'ınsın. Hesabı da Allah soracak. Mantık bu mantık olunca zekat zor gelmiyor. Mal yüzünden kimseyi öldürmüyorsun. Kimseyi öldürür bir tip olmadığı için kimse de seni öldürmüyor. Bu sefer mal mümin için nimete dönüşüyor. Şükür de böyle yapılıyor. Mesela sağlık açısından bunu uyarlayabilir mi? Uyarlayabiliriz tabii. Sağlık açısından nasıl uyarlayacağız? Çok rahat. Ben evvela sağlığım, sıhhatim yerinde. Geçen gün biraz parmağımda hafif bir burkulma olmuştu. Ya kolu kopanların yanında parmak burkuldu konuşulur mu? Elhamdülillah dedim. Tamam. Çünkü ne yaptım? Bir ağrıyla ölçtüm. Bu katlanılır bir şey dedim. Bu yaşta bu parmak böyle mi olurdu? Demedim. Hiçbir arızam yoksa Rabbim ben nasıl şükrünü yaparım deyip temiz yer buldukça secdeye kapandım. Elhamdülillah dedim. Rabbim sen ki bana böyle sağlam beden verdin. Ben bunu boş tutmam. Sabah namazına giderim, hem de uzak camiye giderim. Daha çok adım atayım diye. Bu sağlam bedenle salih bir insan olarak yaşarım. Fakir fukaranın hizmetinde olurum. Anamın, babamın hizmetini yaparım. Yürürüm onların hizmetinden dolayı. Bedenimin güzelliğine aldanmam. Çürüyecek bir beden bu bilirim. Bu güzelliğimden dolayı kibirlenmem. Bunların hepsi nimetin, yani sağlık nimetinin, sıhhat nimetinin, beden nimetinin şükrünü yapabildiğimi gösteriyor. Bütün nimet alanlarına, evlilik, sağlık, mal, emniyet, güven içinde olma, ne dediysek bu profili bu şekilde uyarlayabiliriz. Nedir profilimiz? Yürek asıl nimeti vereni hatırlayacak. Dil bunu itiraf edecek. Organlar pratiğe dökecek. Bu üç süreci işletebildik mi, hadis ne demişti? Mümin hep hayırlı işlerdedir. O gerçekleşiyor. Hayırlı ümmetin hayırlı adamı oluyorsun bu sefer. Ve bu şükrün sonucu olarak bir defa Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Allah'ın rızasını kazanmış nimet sahibi bir mümin olarak mutluluğu içinde hissediyorsun. Kalp huzurun var senin. Ashab-ı kiram buydu işte. Buydu, parmakları koparken bir şey olmamış gibi davrandılar. Yaşadığı ev bir oda zaten. Onu ortadan ikiye bölüp mümin kardeşini tanımadığı bir adama verirken duydukları huzurun nedeni buydu. Bu onları sürekli mutlu hale getirdi. Bizden önceki fakir, kıtlık şartlarında yaşamış insanların karşılaştığı mutlu hayat, bizim bunca varlığımıza rağmen bir türlü bulamadığımız mutluluğun formülü de bu. Ve aynı zamanda لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ şükrederseniz gerisini veririm, artırırım buyuruyor ya Allah-u Teala. Bu formül gerçekleşiyor. Ama hangi şükür? Yürek bağlantı merkezinde. Tapınmıyor memurluğa. Tapınmıyor fabrikasına, iş yerine. Allah'a ibadet ediyor. Nimetin sahibi Allah'tır diyor. Bu ne getiriyor beraberinde? Nimetin sürekliliğini getiriyor. Nimete karşı bu kaliteyi yakalayamayan mümin, küfran-ı nimet dediğimiz şeye düşüyor. Küfran-ı nimet nedir? Nankörlük demek. Bu nankörlüğün getirdiği sonuç nedir? Nimetin kaybı. Nimet sende olsa bile kıyamet günü başına bela olmaz. En azından işte boş vakit. Boş vakit bir nimetti. Sen onu şükürle değerlendiremedin. İbadetini yapamadın. Bir hayır iş yapamadın. Kitap okumadın. Bir şey yazmadın. Bir mümin kardeşine telefon edip, gönlünü alıp, bir hasta ziyaret edip, moral verip, bir mezarlığa gidip, orada bir mezar ziyareti yapıp, Fatiha okumak gibi bir iş yapmadın. Boş vakit boşa gitti. Boş vakit boşa gitti. Küfrani nimet oldu. 60 yaşına geldin. Şimdi dırdır ediyorsun. Geçirdiğin boş vakitler senin gibi 10 kişiyi imar ederdi aslında. Ekonomik olarak imar ederdi, sıhhat olarak imar ederdi. Her türlü nankörlük bu. Bu nankörlüğü Kur'an-ı Kerim pek çok ayetlerinde önümüze ders olarak koyuyor. Ama bir toplu değerlendirme yapmak isteyen kardeşlerim, Sebe suresinin 15, 16 ve 17. ayetlerini okuyabilirler. Ne hikmetse her hatim ettiğimde bu ayetlere geldiğim zaman İstanbul'u hatırlarım. Bilmiyorum neden. Yani böyle bir çok bilmişlik gibi bir söz oluyor bu ama hep içimde Allah-u Teala sanki İstanbul'u tarif ediyor gibi geliyor bana. Halbuki bu burada bahsettiği Sebe Yemen'de. Meşhur İrem bağlarının olduğu yer. Yani ama nimet bolluğu ve görkemi bakımından İstanbul. Onun için biraz da beni buna sevk eden İstanbul'un fethinden sonra Belde-i Tayyibe diye anılmış İstanbul hep. Belde-i Tayyibe bu ayetteki beldetun tayyibetun ve rabbun gafurda geçiyor. Tertemiz bir şehir ve mağfireti çok olan bir Rabbiniz vardı. Niye nankörlük ettiniz? Nimetlere buyuruyor. Yani bu Sebe suresinden bu ayet-i celileler, gerçi neresi İstanbul değil yaşadığımız yerin şimdi. Elhamdülillah. Her yer nimet bolluğu içerisinde. Ve ama bu ayetler çok muhteşem bir ders konusu. Burada vakti kısıtlı kullanacağımız için ayrıntılarına girmiyorum. Kasas suresinin 58-59. Ayetinde de bu Sebe suresinin anlattığı şu konunun gerekçesini Allah Teala izah ediyor. 112. ayeti Nahl suresinin, Nahl suresinin 112. ayetinde de Rabbimiz bir başka açıdan yine İstanbul diyeceğim ben, İstanbul gibi bir şehri anlatıyor. Nimetler yağdırdığı halde nasıl nankörce bu nimetlere karşı davrandıklarını, ama nankörlük ne? Üç şey nankörlük. Nimet açısından kalp Allah'a bağlanmıyor. Dil Allah'ı itiraf etmiyor. Organlar Allah'ı razı edecek iş yapmıyorlar. Nimet otomatik nankördür. İstersen yemek yerken 100 defa elhamdülillah de. Ne diyorsun ki sen? O yediğin yemeği daha sonra müstehcen bir yerde, mesela caiz olmayan bir eğlence yerinde kullanıyorsun. Yemek yedikten sonra kadınla erkekle bir deniz kenarında bir havuzda yüzmeye gittin sen. Yerken de elhamdülillah, elhamdülillah dedin durdun. Bu ciddi bir şey değil ki. Hangi meleği kandırırsın böyle bir şeye? Hangi meleği kandırırsın? Bu sebeple şu Nahl suresinin 112. ayeti çok büyük bir uyarı yapıyor. Ve sonunda da Allah-u Teala buyuruyor ki, nankörlük yapınca onlar nimetlere, açlık ve korkuyla onları cezalandırdık buyuruyor. Demek ki İstanbul'u ve İstanbul gibi neresi ise oraları bekleyen ciddi bir tehlike, açlık tehlikesidir. Sigorta firmaları bile kimseyi doyuramayacak o zaman. Açlık tehlikesidir ve can güvenliği tehlikesidir. Neuzübillahi Teala. Bu nimetlerin karşılığı normal sıradan Müslüman yaşarken de belaya dönüşebilir. Akrabalarımızdan, yakınlarımızdan, çok sevdiklerimizden birisinin ölümü şeklinde karşımıza çıkabilir. Allah'a davette sorun yaşayabiliriz. Kendi çocuğunu Allah'a davet edemiyor olabilirsin. Hocasın, kimseyi çağıramıyor olabilirsin. Yazarsın, kimse olmuyor. Hastalık olabilir, ölümler olabilir. Maddi manevi gariplik yaşamak olabilir. Garipliğin de maddi manevisi var. Yani bir ülkenden uzak diyarlarda yaşıyorsundur. Ciddi, elle tutulur bir garipliğin var. Ama bir de her şey yerli yerinde fakat bir türlü sen bahsettiğimiz huzuru bulamıyorsun. Manevi gariplik bu. Bu hadisi şerifi tamamlaması bakımından, hani mümin hep hayırdadır hadisini tamamlaması bakımından, yine Müslim'den 2963. hadis olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir öğüdü var. Bu öğüt Allah'ın izniyle bu hadisi şerifi tam karşımıza getiriyor ve güzel bir paket oluyor ikisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden daha iyi durumda olanlar ve siz, değerlendirmesi yaparken, siz sizden daha aşağıda olanları hep gözlemleyin. Mesela senin araban yok, otobüsle gidiyorsun. Otobüsle bile gidemeyecek durumda olan da var. Ona bakınca sen büyük nimet ehlindesin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini anlamanız için bu daha yararlıdır buyuruyor. Daha faydalıdır. Eğer mümin mesela otobüsle gidiyor ama birileri de arabayla gidiyor, kapı komşusu arabayla gidiyor, bunu izlerse en basitinden haset duygusu gelişir. Psikolojik bunalıma girer. Otobüs ona dar gelir. Yürüyerek o yolu kat edeni gördüğü zaman ise geniş bir otobüste gittiğini düşünür. Bu her nimet için geçerli. Bu nimet dizisi için de geçerli. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.